maana moy jamono atté nga ron wax buñ né day fay xayma ja ñu koy sété ci bis ba nga xamé na ci la boré lon jambo bé walé mu né illa ribahu dara bénéfice na ho bi dé dalu ci alhamil ajna gey té baat na bu ci am solo mo dé xol ad bufu xidé wax né illa hissatul hamili min ar-ribhi al-hasili hatta fil abdi فإنها تحط من قيمته فلا يغرمها فإذا دفعها له 100 فاتجر فيها فربحت 50 ثم اشترى بالجميع حبدا للقراض يساوي 200 ثم أعتقه فإنه يغرم لرب المال 150 وذلك قيمته يوم الحق ما حدا حصة الهامل قبل الشراء وفي الحبد وذلك 50 فيسقط ذلك عن الهامل aram da bëgg wax né ay jamono bu sétlo xayma ja bané nangam la dañ cey génné bu féké aji ligéy ji warna am bénéfice ci ñëk muy jënd jambi ak sax xayma ci war am ci manam walam ci bénéfice jambi ya rek lañu sét bu sété xayma ji num tollu ñu ne ko loolu mo doko fayalé man lim ko misalé bu féké da ko joxon témér bu alal qiraad mu di ci yaxantu bu témér ba yokku juroom fukk dal nek téwé ci fukk kon xam nga do raw sét lolu bénéfice bi ci aji ligéy jor am mo ñaar fukk juroom ndax juroom fukk may bénéfice lepp lepp dina lañu sét do ko war na ci am ñaar fukk juroom su féké nak momi ligéy ci xiraam du xol bëti ku jënd ci jam ci na lañu ko joxoon bi téwé ba juroom fukk da wul bëti ku jënd ci jam jam ba bañ ko xeyma warna mat xeymaam dal warna mat ñaari témèr kon so bëti ko borel ko bañ wax ko ne ko fayal nak ci la joxon capital bi xey may jambi du ko jox ñaar témer yépp yépp dañuy sét lan mo ci wara nek bénéfice ci ñaar témer yi jëk muy jënd jambi ak bénéfice ci jambi ci bopam kon xam nga témer la ko joxon ci laata muy jënd jambi juroof ko téggo won na ca kon juroof ko yoy aji ligéy war na ca am ñaar fukk juroom muy bénéfice bi xey ma jambi wara mat ñaar témer yi tam kon day melne juroof ko ya top juroof ko ya ca top nga xamne won da melne bénéfice na ci jambi bo sété xeymam ba té war na ci am ñaar fukk juroom kon nga wax ni kon légui dañuy bolé ñaar fukk juroom yu ñëk ya ak ñaar fukk juroom yi nga xamne mo amé ci bénéfice jambi bi sété xeymam kon juroof ko lay doon ñu né kon lay kon da ngay jox borom alali khiraab bi témèr ak juroom fukk waye boko jox ñaar témèr yu mat fekk na xeymay jambi ñaar témèr lo wa dañ ci génné bénéfice nak aji ligéy ji té boko sétlo fi juroom fukk lay do féké ni man nga non ngay def dal ko fay lolu féké télé nga ko nak amo nak mu fa in ansara ndem ñak na bi ha kon jaayé min ci jam bobu bi ma ci kem li nga xamné li rabbi xir ñal na borom aw nana li ñu wessu ci gannaaw mo bu féké am nga té mëna fay ci sa poche lolu ay bu féké ni mëno ko faaw dañuy jaay ci jam bi dañ koy gorel gorel dañ wul bëti ku jaay ci lu tollok li wara rembourser borom capital bi bi qadri ma wajaba li rabbihi min ra'si malihi wa hadhihi min ribhihi wa hatta qama baqiya khalal hamili in kana fihi fadlu wa illa fala yu'taqu minhu shay'un wala fala ya'taqu shay'un minhu wa in wati an yamlalna amatan jabir qawama kun khayma rabbuha borom aw abqa wala mulisal ko ci alal qiradi in lam tahmil len amut su fekke ne mom mi yore alali qiraad ji dafa jël ci alali qiraad ji jënd ci ab jëbër bi jamm jigen wala bëti ko nak far jotté ak mom koku benn mu ëmbu mbam bañ ëmbu ati bi wax ni nak moy bu fekke ni amut kon dañuy wax ki mom capital bi muy alali qiraad ji ne ko bu la nexé ñu xeyma jabir bi fu xeyma wara tollu mu fay la ko su fekke womal na mu fay la ko fi sansa su fekke ni womalut ni dal dikoy jaay mom jabir bi suñ ko jaayé te ndik matale xeyma ji mu wara fay kon baxna ku fekke matale wul xeyma ji mu wara fay nga top koko ci awlo sam bu la nexé tam nga bayyi jabir bi batay ndigam ëmbul rek mu dal di bok ci alal khiraad ji ndax mo taxam waji jënd ko in aasara ndem nek na ittabahu mu top ko biha ci xayma jibir ba wa bi hissat li waladi ak ci jurup dom ja aw bax wala jaay atikat ba la ho ñeel ko bi qadri ma ci kem la nga xamne la ho ñeel nako bu fekke ni jibir ba amb na ci jotté nga xamne mom la ligé ko xiraad li jotté ak mom lolu boy su fekke ni mom am na wursu ko mëna fayé day ko wax ni ko legi fayal xaymay jibir bi ben yon rek day bo mo nak nenañu kon jox du joxe dara ci xaymay dom ja xaymay jibir bi kessa rek mom lay joxe motax onul xol abdu sokhi mi waxna wa amma law aysara fa innahu yattabihu bi qimatiha faqat yawm al-wati wala shay'an lahu min qimati al-waladi idh yuqaddaru annahu malakaha yawm al-wati بمجرد مغيب الحشفة لنصره كون سو فكيني ومالنا موي جيكو نكو داي فاي ريك خايماي جيبير با واي دوم جا موم دوتي فايالي دارا دوتي جوخ دارا بروم علي الخيران تي سو كو ديفاي جيبير با داي سوبيكو اوبول ولات دا خام غني امنا موم دوم مو ريس نا بو فكيه دا فا نياك بو فكيه دا فا نياك نا اوبلا موم لا ادو سوخي دي واخنا فإذا دفع له مئة اتجر بها فبلغت 150 واشترى بها أمة للقراض ووطئها وحملت وهو معسر فإما أن يطبخه رب المال بقيمتها وحسته من قيمة الولد وتجعل تلك القيمة في القراض وإما أن يباع لرب المال من تلك الأمة بقدر ماله وهو 100 وحصته من الربح وهو 25 مانام سو فيكون ني مومي جوخي على القراض جي تيميري تيمير لا جوخي وني كي تيميري دينار واجي دي يخانتو با ام تي بينيفيس جيرو فوك خامني كون لغي ليپ تول نا تي تيمير جيرو فوك شوي بوتي كون نا جيني تي ab jeber ngir xiraade ji way bati ko jotté ak mom te jeber ba ëmb na waye mom amul jekku mëna fay borom alal ji kon bu nexé borom alal ji mu top ko xaymay jeber bi ak walam ci xaymay dom ja nga xamni moy bayiko ci ëmb ko su baba dañu def lolé batay ci alal xiraade ja bu ko topé xaymay ja dañ koy def ci alal xiraade ji ko ne xeytam ni jaayal ko ci mi jeber bi bu fekke ni legi ko ko jaay dina upp mu tolo ni ko wara jox mo borom alal ji kon lam ko uppe mom kon lesu jaay lepp lepp jeber bi dañ cey jaay rek mu tolo ni ko wara jox niki misal mi nga joxe ni ko ci wara jox moy temer ak ñaar fuk giroom da xam nga temer la joxe won waye wajira ca yoxantu won ba am tane fiisu juroom fuk kon bu jeli temeram yes nako doli ñaar fuk juroom mu walam ci benefice ba kon bu ko nexe nak legi ñu jaayal ko jeber bi manam bu fekke ne jeber bi man na jar ñaar temer itam dañ ko cey jaayal rek mom dem gis nañ ko nangu jenn len la bayi len la dañ ko cey jaayal ci jeber bi lu tollo temer ak ñaar fuk juroom wa su ko defé nak bu fekkone xaymay jeber ba maton na ñaari témer itam kon mom buñ ci xasse gene témer ak ñaar fuk juroom yi nga xamni mo wara delu ci borom Allah xiraadu ji rek la dess ci jëbër bu da yaal nek ubul walat xamni kon jëbër bu faawu mu soppi ko ñaari xaj xaj yi mu wut nak waye len le dañ ko jaay jaay ngir fayé ko borom Allah xiraadu ji len la nak mom ñu bayiko bu feeti ci walu ubul walat وإن أحبل نيم أملنا مشتراتم جبير بني جند نوطي غير لال غير جوتي في سمن كون جيغلي فاي واتوبي حتى توبيف كو بيي تي نجيغ ان احسر نيم ناكنا مالو ويسو وون دوي جند جام جيغين با داكو مومال وون خيراد جي مي داكو فاسيني وون جايات مو اندي بينيفيس وا تاي نك نون دا فا جيل سي علال خيراد جي jëng ci jàmbu jigéen te naka jekk da ko fasiyene woon a féete woon moom jotee moom waaye fas ko woon a yéene bool ci alal xiraal yi moom da ko jëndoon li wate waaw di yoon moom kon léegi ñu wax ne ko njëg gi nga xam ne moom ko jënd woon rek moom ngay fay borom capital bi soo ko amee fay ko fi saasa su fekkee ne amoo ko ba ñu topp la ko bu ngi koy am waaye foofu desu fi xayma otaw mu tàmbalee ko ci wa in ahbala alhaamilu almuyassiru amatan mushtaraatan min maalil qiraadi di wattayi min alhaamili fa samanu ay xiwaduhoo yaxramuhu alhaamilu li rabbil maali wattubiha bihi in ahsara ñun wax naa nag borom aqrab andiwu ko ci tax koo bari njëriñoo ci kiy jàng foofu la yam ko defee mu door a jàllaat nag ci wali kullin ñel na kenn ku ne fasuhu firi qiraadi bi xabla xamalihi ci njëkk tàmbali liggéeyam dana boo joxee nit capital ne ko nga liggéeyi ji lu séddoo bénéfice mbaa nga am nangam ci bénéfice maam ci nangam bu fekkee jotagutu tàmbali bu la neexee ne ko nan ko bàyyi ah bu la neexee ne ko nan ko bàyyi moom itam bu ko neexee ne naa bàyyi waa jubu woon naa yow ci loolu waaye bu ko neexee ne kon daal nañu far bàyyi ku neex ci yéen ñaar bu ko neexee bàyyi waxtaan mu teg ci garab bi ñuy nit boroomam wa in tasawwada ak doon te yóbbuluma li safari ngir tukki wala mu yadxan waaye jotuta laxas jotuta laxas mooy jotuta dem nee na yow ñu boroom sax boo ko joxoon capital ne ko nga liggéeyee ci lu séddoo bénéfice kooku nee na bu waajam sax ba dem dong des ci waaye jotuguta dem sax ku neexee bu la neexee ne ko bàyyi naa man donte sax waa ji defar na ba jekk wutub yóbbul mën naa am fay na paas sax waaye jotuguta dem rek waaw kon moom mën na ko ne man daal bàyyi ko defatuma xiraadu moo tax wala yadxan te laxasut laxas mooy dem ay charaa bi ne ay lam yachrah fi safari min baladihi wa mafhumuhu annahu in daxana fala yajuusu li ahadihima fasxuhu id huwa laazimun xiina idin ne li ngay ci déggee mooy bu fekkoon ne xas na waaj ba jekk ba far aw ci yoon wa jeex na kenn ci ñoom ñaar du mën a bàyyiti borom capital bi du mën a bàyyi moom ñu liggéey du mën a deltu gannaaw wa illaa ma tax atte mooy du gañëw wa illaa bu fekkee ne tàmbali na liggéey ba wala xas na aw ci yoon way dem ma nga ci tukki ba kon fali nodoodahi jëm na ci ak keewoom ak nekkam kee ak nekkam kee ba ak nekkam xaalis likit moo tax saraa bi ne wa in charaha alxaamilu fi lxamali aw daxna fi safari fa yelsamuhuma alsabru li nodoodihi ay sayrooratil maali naadan te muy danaa niira aw daraahima bi bayxi silaahi biha wa qabdiha bu kooko xasee tàmbali liggéey mbaa xas na génn tukki ba ne ci yoon ba mbaa mu am safar ngir capital bi ñu ko jox kon kenn ci ñoom ñaar mënta bàyyi su boobaa bala ñoo mën a rek bala ñoo mën a séddoo rek mu dem ba xaalis bi def xaalis likit maanaam ñu jaay marchandise ma moom nekk wul sa xaalis waaw kon ci gàttal mën nga ne bu fekkee ne capital bi nga ko joxoon xas na jënd marchandise rek mbaa ma nga ci yoon wa rek kon bala ñoo mën a séddoo dañoo dem ba marchandise moom mu jaay ko ba mu jar ba nekk xaalis likit loolu la ñu door a mën a séddoo wa in istanadaho néem def na defloo na ko ko kee ñu koy firee ci wolof wa in istanadaho néem keeloo na ko maanaam bu fekkee ne waa ji daa jënd marchandise baagal moom mi liggéey ci xiraad ji borom ne ko man dama yàkkamti def ko xaalis likit mooy likitil marchandise bi lu séddoo ndax man dama yàkkamti ne ko déedéet man duma ko likite ndax dama cee bëgg bénéfice loolu mu indi mbir mi su boobaa fal xaakimu kon aji atte ja mooy seet lam cee dogal bu borom capital bi ne man dama yàkkamti likiteel marchandise bi nu seddoo xaalis bi waaw kii liggéey nag borom xaamil bi nag maanaam kii liggéey ci xiraat dina ko déedéet kon na kon du am bénéfice waaw kon du boobaa attekat bi na seet bu ne lañ mu nekk ci liggéey loola la borom capital wa def na ko soxna bañ bu ne ki ci liggéey likiteel rek ngeen daal di séddoo moom ci wax rek moom mooy seet ñu wax naa wa in istanadaho ay talaba rabbul maali bayxa silahi fi lxaali بالدنانير والدراهم ليأخذها من العامل وأبى العامل البيع في الحال وطلب التأخير كن فالحاكم ينظر فيه فإن رأى تأخيره مصلحة حكم به وإلا أمر ببيعها حالا بلا تأخير وإن مات دم فاتنا ممكن نجيك قراضي فلوارثه كن يلن أجد النمج الأمين كريك يولو أن يكمله ممتل لجيبه وإلا بفكي منك أتامدك بأمين تكون يولو الأول لك كجكبه لأنك لجيك قراضي بفاته أكوار دون بفكي ريدون باكين كوار دون دال سوكيني منان لجيب نكوك نكو كدي ko ñu wolu ni mom ko mën na mat li liggey ba manam agal ko te lañ xexanti wonu borom capital bu batay ñu joxe loolu nga xam dañu ci soppi ko mo ci wadum bu fekke ne duko mënut ba mën na ko way dañ ko wolu batay ko mën na séti keneen ko xamne dana ko wolu borom capital bu wolu ko donte jambur lay dañ suñu mom agal liggey bi su ko defé nak su ko ki agal liggey bu tay du téré nañ jëk na waxante nonay wi xam nga rut soppiko wa illa fekkene tole na ñoy yar yëpp nak sallamu ko ñu jébulé capitalu jamur ba hadaran ci ne manam ki doon liggé ci xiraadu ji fatuna ki nga xamne moy aju donam mënu ko wutu buntu wut itam keneen ko mënu wutu ko ñu ngi wax ne ko sey bu jibbal al jibaram mo mu joxe won capital bi jibbal ko lepp defar ñak wala ki lay doon te dal lam ci jottuna son nga xamne mo jikko nek di liggey ci capital bi lool lepp di ngeen koy ñak ndax yow mëno ko wutu te mën la wuti ko ko wutu wal qawlu wahja lin haamili ñal na aji liggey ji fi talafi ci sankom nga wa khusrihi ak pertam nga وردّه أدلون إلى ربّه جمّي بعلم إن قبض عليهم نبي فنّك بلا بين تجل أسيرة ما نملك كنا هنّم من جهك في تلبو تلقي من واحد من قيدم فكينا لا وحنا سانكو كي وجهن كافي تلبو كدير سانكو أنكون نعم مجرد جبل دوت أي واحد من يقدم ما يسانكو نريك فكينا يتم لا وحنا دوت يبرد capital bi ma joxone sax liggeena ci waye gis na ne mututu ko fekkene borom capital diko gëmut ko wëdit ñu japp ni waye wax na dëgg da ca perte su fekke da na ko delo won na capital ba buñ ci do bénéfice nga dem ma dem ne ko dédét da na gëmu capital bi ko it ñu japp ni waye wax na dëgg delo na ko capital ba ñene nak bako waji jox capital bi dafa waxon ay séré bëgg lu wër yeneen séré leen ni mang koy jox capital mu liggéey ci kaw service ci kaw sartu sangam moy ci bay wona fiis nangam xamni ñu wër la bëggan ci bu ñu tay séré kon nak ko waji ne delo na capital yu andi waat lu ay séré yu wër momit fofu nak mom ki joxon capital bi moy am dëgg watax sara bi waxna fa in kana qabadahu minhu bi bayyinatin fala yusaddiqu في دعوى رده إلا ببينة ويحلف اتفاقا لأن رب المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إنك لن هامله أو قال ولم وخ مو أجل جي نقراض قراض لا وربه برم من ديرت بذاعة مرسل يسل بأجل بأنك أبي ما نوصفك يا aji liggey ji day wax ne li diw mi mom ko joxon khiraad te jëne la taxaw naama da la ko yobante wut waye khiraad la diw mo wone dedet dum ko joxon ne ko wutal mu marchandise joxale ko frais yi bolé ci waaw xam fofu lañu xëccu kon dañuy japp ne waji wax haamil bi rek waaw dañu dégg ay waxam bu ne khiraad la do ay yobunte ñu ni waaw borom safan day mom ci bëgg tek aw xak suñu wala safanam ba safanam ni moy xamel bi da wax ne ñu dama ko wajira mako yobanti won joxale mu fere te jëm ñew na xidaat la waja jox waji ni waaw xidaat la kay ko bëtte mom xamib li wax rek lañu gam kon ci gattu nan nga ne xamib li wax rek mom lañu gam bu ne xidaat la ñu ne xidaat la bu ne bizaahatun bu ajri mo sun islam and ak tay gu leer buñ ko ci fay yobanti ko ko jox ko fere bu tay lool lu ci wax rek ñu gëm ko ayu daha wala mu wote mom borom alal bi ayu daha wala mu wote koku day del ci rabbul mali halihi ci ka alal ji nek ci loxom al khasba dan nga jël kenn taxaw ci ne alal ji di yor ci man la ko nango ci doole koku ne dedet yow ko yama ko joxon ne man na ci def xiraad na ci liggey tan ci benefice bi nangam xamne kon lolu moy jiwo bi ki da wax ne ay ji ki yor ci man la ko daane ba ci man la ko sacce ki ne ko dedet sa ala wax way yama ko jox mu xiraad am su boba ki nga xamne mo ala ji nek ci loxom lu wax la ñu gëm moy dañu japp ne xiraad la waye sacce ko sifu ko aw qala mun anfaqt dun li wona min xeyrihi ci luddul ala li qiraad ji bu fekke ra wax ni ala li qiraad ji ma joxon ci la warona def samay perek samay ferek samay dépenser yoyu waye lu ko defon ci luddul denkan ba dama neban ci diw diko def samay ferek yoyu rek ndax xamne dana am neewal gudiko fayu ci ala li qiraad ji borom ala li qiraad ji wadi ko niko dedet ci nga don def say fere ci nga don dépenser xana ko nga dug wax lolou ndax amul jël rek su bo wa tay neena xamul bobu le ñu wax lañu gam moy dañu wax ni kon bu tay am na sañ sañu jël dépenses yi mu wax ak frais yi ci capital bi ngi ko jox waye lool nak nga ci sartale bam koy wax fekk ni bobu réglé guñu bu ko ne dem tax sara bi dañu aw qalu hamilu qabla mufasalati mu doni anfa ñu wax ni anfaqtu ala nafsi fi safari li tajri bi mal al qiraad min khayrihi ay min khayri mal al qiraad li arji fi bihi ala mal al qiraad wa qala rabbuhu anfaqtu minhu kun fal qawl lil hamil wa lahu rujuhu bi fi al mal sawa'un rabbih al mal aw khasira khol mu tekina ni wa amma in yuddaha ba'da al muqasamati koku fala yusaddaq fakke bi wax ni fetna ni sidu wonatu mu darna oran na ci genné féré yoy dama ko dalé way genné wuko ci won ken duma délu bu fi jus irifhi buñu xëccu ci xaju bénéfice bu batay wax ja waxi aji ligéy jé ñu ko ataf sax rek né wu fi jus iru bi jus irifhi ak ci xaju bénéfice bu ini daha né woté na mushbihan aji jaadu manam ki nga xamné moy ki ligéy ci xiraadu ji bu fekkee ne dafa liggéey ba àggal mu borom capital bi ñu xëccoo ci luñ diggante woon niki moom mu ne ko genn wàll nga ma waxal ne ma mu laa yem ci bénéfice bi borom alal ji ne ko kaar laa la waxoon mbaa ceer laa la waxoon su lus mbaa rubu mu daal ne kon su boobaa buñ seetee ne li mu wax moom mu yor capital bi muy xaamil bi jaadu na daas ñu defante ku mel ne moom lu demee noonu waaw doon di sax la borom alal ji wax itam jaadu na du tee moom mi la ñu topp si moom mi liggéey ci xiraad ji waaye du ci boole ngi nag ndax saraa bi naa fal qawlu lil xaamili bi yaminihi in yuddaha al xaamilu qadran mushbihan ay mumaasilan maa yuqaaradu bihi mithluhu fi baladi waaye da nga ci sartaali nag wal maalu tumbir moom alal ja biya di yi nekk na ci loxoy xaamil bi woo di xatam ak doonte day ndenkaan wa indi rabbi yi ak doonte day fa boromam laam gi ci rabbi daayu maxnaam xinda dafa wane nag li ñu wax ne xaamil bi moom moom kaddu gi moom la ñu dégg ay waxam ci yooyu jamono day fekk alal ja mu ware ko mbaa fa mu nekk moo ko fa ba doonte sax borom capital bi fi mu toll mu waree alal ji waaye moom nangu na ne kii doon liggéey moo ma ko dénk rek moom la wax naa woo di xatam wa indi rabbi ala day nek ci loxom mom hamil bi ba fa mu nek moko fa ba nek fu mu ko denkané la su bo wa lañ wax ni kon mom wax ji momum dugg yi du waté bo la ci boli rek bi ci waye wax ji ñel na boromam inid dahan dem woté na ashabaha jaadu ga faqadum manam nak fekke ne ser na ne bi ñu xëccu ñoom ñaar ke wax ne ci lan lañ waxante won ci bénéfice ñu sét na légui param alalji mom doom ñu waxa jaadu da waxa na légui na buñ bokkon jaadu la ñoom ñaar ñep du té hamil bi lañu jox dëgg waye na bi yoon param alalji doom ñu waxa jaadu ah kon koku neena mom bu fekke ne waat na doole ci ñu jox ko dëgg nak faqad wa tahuna ay faqad ay dun hamili wa in ad-dahaya mahanna la yushbihu halafa wa rudda ila qirad al-misl wa nukuluhuma ka halifihima wa yuqda lil halifi halan nakili wa manam bu fekko ne ñoo ñep kenn waxu ci lu jaadu kon ne ñeen di watlo bu fekke kenn ku ne wat nga la nga wax weddi la sa morom wax ñi xet ni seeni borom da jox leen te ci xiraal ñu att leen ci nonu suñu bokki ragal waat ñu ñaan ñepit mak buñ bokki waat ñeen ñeen delo la ci xiraal duñu misni bu kenn ka ñame waat kenn ka ragal waat nak ko ki ñame waat mom mu nañu jox dem ba aw qala wala mu ne mom borom Allah ji leen bëgg wax qardun ak abal la ngir yalla fi jaba ajla geejene qiraad la awadi hadna wala denkan la batay bokku na ci nga xamne borom capital bi mo borom ala ju may mom deug mo bu fekke da wax ni ko yow de fi dama la ko abalon ndax xamne loru nga ci abalon ni ko ngir yalla ñu waral ma delo mu ñu tollu ci waxtu sangam koku ni ko dedit dama ko joxon tirabu ni ma na ci liggey ma am ci bénéfice bu nangam nga am ci nangam mbaa mu ni ko dama ko denkoon yépp nee na borom alal ji nañu dégg ay waxam dañu jàpp ni wax na dëgg da ko ko abalam rek ngir yàlla waaye du xiraabu du ndenkaan aw fi jus in wala ci ab xaaj xablal xamale ci njëkk tàmbali liggéey ba mucc waxam ak nu mën di demee waaw maanaam fenn wees lañ ci gannaaw wax ne wa fii jus irifi booba dañoo joxoon dëgg ga xaamil bi waaye booba daa fekk ñu liggéey bu noppi ba sotal fii nag moom xablal xamal la wax su fekkee dañoo xëccoo ca xaaju bénéfice ba ci waaju war a am mu war a toll kee wax lee waaye demeewuñ fenn tàmbali wuñ liggéey kon borom alal ji lañu dégg ay waxam moom nga xam ne mooy xaamil bi su nangoo li ko wax wéy ca dem liggéey bu ko nangu wut dara yóbbu ci ñu tàggu wa in qaala moom wax na moom borom alal ji ne ko jox naa la alal ji wadihatal muy ndénkaan aji liggéey ji ne ko déedéet dama koo jox muy xiraad waaye du ndénkaan damina hoo kon ngàddu ko alxaamilu aji liggéey ji ina xamala ndeem dafa sar liggéey ja nee na bu ñu yoree alali jaamur kookee ne ko lii ko dama la koy jox ndénkaan kookee yor alal ji ne ko dama koy jox xiraad naa ci liggéey am ci nangam kon nee na su fekkee ne noonu rek la ko téyee ba mu wëlbatiku sànku kon moom moo ngay des ko fayloo alal ji ndax dangam ci la gënoon dama la koy dénkan rek koo dénk dañ koy jàppi ko wóolu xam lu ci xew ca lañ ko dénkoon nga war koo mun ta xam yàlla waaye nag moo ni nga xam ne mu yore alal ji te wax ne xiraad la bu sukkandikoo ci loolu jàll bëgg caa liggéey nag dañu jàll duñ ko ci marchandise nag waaw yooyu jamono mu gàddu alali jaamur ji booba bu fekkoon ni sànkoon na mbaa yooyu jamono mu perte ci rek du tee mooy fay borom alal ji alalam wasara di wax naa wa in qaala rabbu ma a'taytuka al-maala wadihatan indaka wa qaala al-haamilu qiraadan min a'taytani al-maala qiraadan daminahu al-haamilu in hamila ay saara muharradan li damaanihi in talifa aw khasira